أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، والصلاة والسلام على رسولنا الذي أرسل بدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره الديمقراطيون والعلمانيون، أما بعد. Derslerimizde yine devam ettiğimiz konu La İlahe İllallah'ı bozan unsurlar. Yani kişi Müslüman olduktan sonra bazı fiiller vardır ki ümmetin arasında icmayla bunu yapan insan La İlahe İllallah'tan çıkar ve mürted olur demiştik. Ve bazı örnekler vermiştik tabi. Hakimiyet meselesini anlatmıştık. Dostluk düşmanlık meselesini anlatmıştık. En son dersimizde ise Allah Subhanahu Teala'dan başkasına dua etme meselesini anlatmıştık. Öyle değil mi? İnşallah bugün yine ümmetin arasında ittifakla küfür olan Allah'a ve Resulüne sövme meselesini anlatacağız. Ve sahabeye sövme meselesini anlatmaya çalışacağız. Tabi Allah'a ve Resulüne sövme olayını anlatırken değinmek istediğimiz konu ilk başta şu: Allah'a ve Resulüne seven bir insan ümmetin arasında ittifakla kafir olduğundan dolayı sadece çok kısa bazı alimlerden nakiller yapacağız. Çünkü bu mesele zaten belli bir mesele. Bir de anlaşılmayan bir iki noktayı anlatacağız. İnşallah sahabe noktasını biraz uzatacağız. Çünkü bu mesele biraz son zamanlarda üzerinde konuşulan meselelerden olması hasebiyle. Başlangıç olarak arkadaşlar, La İlahe İllallah dersinde ve Muhammedun Resulullah dersinde anlattığımız gibi Allah'a ve Resulüne imanın manası onları sevmek, Allah ve Resulünü sevmek, Allah ve Resulüne itaat etmek, onların sevgisini başkalarının sevgisinin önüne geçirmek ve onları tazim etmek, onları yüceltmek, onlara ihtiram etmek olduğunu Allah ve Resulüne anlatmıştık. Tabi böyle olunca Allah'a ve Resulüne seven bir insan ister istemez ne oluyor arkadaşlar? Kendi imanının gereğini yerine getirmemiş oluyor. Yani sevgi yerine, tazim yerine Allah'a ve Resulüne hakaret ediyor. Veyahut da ilk başta tabi sövmenin ne olduğunu anlamamız lazım ki neyi bilelim arkadaşlar? Sövmenin ne olduğunu anlarsak Allah'a ve Resulüne sövmek ne demektir? Onu anlamış oluruz. Allah'a sövme kelimesi ilk başta Hafız İbni Hacer sövmeyi, sert dediği kelimeyi tanımlarken nakıslık belirten söz demektir diyor. Yani birinden bahsederken ona yakışmayan bir şekilde onun hakkında konuşmaktır. Veya Ragıp el-Esfahani müfredatta وَلَا تَسُبُّ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'ın dışındakilere, dua edenlere sövmeyiniz ayetinde sövme kelimesinin ne manaya geldiğini anlatırken diyor ki Allah'ın kendini tenzih ettiği şeyleri Allah'a zikretmek veya Allah'a yakışmayan bir meseleyi Allah Subhanahu ve Teala'ya söylemektir. O zaman biri bize sorduğu zaman sövmeden neyi kastediyorsun? Allah'a ve Resulüne sövmek küfürdür dediğin zaman diyoruz ki Allah'a ve Resulüne yakışmayan herhangi bir sözü söyleyen veya Allah'a ve Resulünün kendini tenzih ettiği bir şeyi Allah'a ve Resulüne nispet eden bir insan veya isyan mahiyetinde Allah'a yakışmayacak şekilde soru soran bir insan ne yapmıştır? Allah Subhanahu ve Teala'ya sövmüştür diyoruz. Tabi bundan sonra arkadaşlar konunun başına dediğimiz gibi zaten La İlahe İllallah da Muhammedun Resulullah derslerimizde anlatmış olduğumuz imanın gerekleri hepimizin yanında anlaşıldı. İman etmek ne demektir? İman etmenin tazim olduğunu, sevgi olduğunu, kabul olduğunu, boyun eğmek olduğunu, itaat etmek olduğunu ne yaptık anladık. Tabi İslam alimlerinin yanında neredeyse arkadaşlar icma ile yani icma etmişlerdir, bu konuda ittifak etmişlerdir. Allah'a ve Resulüne söven bir insan nedir? Allah'a ve Resulüne seven bir insan kafirdir. Mesela bunların başında İshak İbni Rahavehi ümmet icma etti diyor. Ümmet icma etti diyor. Bu icmayı biz hüküm dersinde de zikretmiştik. Ümmet icma etti ki kim Allah'a ve Resulüne severse veyahut da diyor bir peygamberi öldürürse veyahut da Allah'ın indirdiklerinden birini def ederse, kabul etmezse, velev ki Allah'ın bütün indirdiklerini de ikrar etmiş olsun, bu adam nedir? Ümmetin icmasıyla kafirdir diye İshak İbni Rahavehi bize Allah ve Resulüne seven hükmünü anlatıyordu. Aynı şekilde Kadı İbni İyad arkadaşlar Malikilerden Şifa kitabında Allah'a ve Resulüne sövenin veyahut da nakıslık ifade edenin kesinlikle hiçbir şekilde şüphe olmadan kafir olacağını bize ne yapıyor? kafir olacağını bize aktarıyor. Allah'a ve Resulüne sövenin veya nakıslık ifade eden, yani öyle bir sıfat zikrediyor ki Allah'a ve Resulüne, ne olmuş oluyor? Bu onların derecesini düşürüyor mesela. Bu nedir arkadaşlar? Kadı İyad'ın ümmetin yanında icmayla bu kafirdir. Ve diyor bunda kesinlikle de ümmetin arasında ne yoktur? Ümmetin arasında hilaf yoktur. Yine aynı şekilde arkadaşlar Allah'a sövme noktasında İbn-i Hazm bize zahirilerden diyor ki bu konuda Allah'a söven konusunda yeryüzünde Müslümanlık iddiasında bulunan hiç kimse ihtilaf etmez ki Allah'a söven insan nedir? Kafirdir. Aynı şekilde arkadaşlar Hanbelilerden İbn-i Kuddame şakayla veya ciddiyle, ciddiyetle Allah subhanehu ve teala'ya söven bir insanın kafir olacağını bize Mughni'de anlatıyor. Yine arkadaşlar aynı şekilde Molla Ali'ül Kari Hanefilerden bize Allah'a yakışmayan bir vasıfla, yani Allah'a sövmeyi bir kenara bırakın, Allah'ı yakışmayan bir vasıfla zikreden insanın icmayla kafir olacağını bize ne yapıyor? Kafir olacağını bize söylüyor. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam noktasında arkadaşlar biliyoruz. Şeyhülislam İbn Teymiye'nin Sarimül Meslul kitabı nedir? Şeyhülislam İbn Teymiye'nin Sarimül Meslul kitabı vardır. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselama küfreden bir insanın kafir olacağına dair oturup ne yapmıştır? Oturup bir kitap yazmıştır. Aynı şekil Hanefilerden İbni Abidin, İbni Teymiye Hanbelilerden, Hanefilerden İbni Abidin yine Peygamber aleyhissalatü vesselama sövenin küfrünün açıklığı diye ne yapmıştır? Bir özel risale, bir kitap yazmıştır. Aynı zamanda İmam Sübki Şafiilerden bu konuda ne yapmıştır arkadaşlar? Bu konuda bir kitap yazmıştır. Hatta arkadaşlar yine Maliki ulemalarından Muhammed İbni Sahnun, bırakın diyor Peygamber'e sövenin kafir olması, bunun küfründe ve azabında şüphe eden dahi kafirdir. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam'a söven bir insanın küfründe ve azabında şüphe eden dahi nedir? Şüphe eden dahi kafirdir diyor. Aynı şekilde yine Sübki fetvasında, fetvalarında bize ne diyor arkadaşlar? Peygamber aleyhissalatü vesselam'a sövenin icmayla küfür olacağını bize söylüyor. Yine Şafilerden Hafız İbni Hacer, yine Şafi olan bir alimden, Ebu Bekir el-Farisi'den bize icmayla bunun kafir olacağını söylüyor. Ve aynı şekilde arkadaşlar İbni Abidin yine hem fıkıh kitabında hem de ayrıyeten özel olarak yazmış olduğu risalede bize icma naklediyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam'a söven bir insanın kafir olacağını. Hatta arkadaşlar Şafilerin en muhakkik alimlerinden İmam Nevevi Ravda kitabında bize neyi anlatıyor? Bize diyor ki bırakın sövmeyi, Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın bir azasını dahi, vücudundan bir organı dahi küçük görecek şekilde zikrederse diyor, bunun küfründe ne vardır? Bunun küfründe icma vardır diyor. Peki o zaman arkadaşlar, şimdi bu meselede hiçbir şekilde zaten hilaf yok. Yani ümmetin muteber olan alimlerin arasında bu meselede kesinlikle hilaf yok. Allah'a ve Resulüne söven bir insan imanın gereklerini yerine getirmemiştir. Ve ümmetin icmasıyla nedir? Ümmetin icmasıyla kafirdir. Yalnız bizim burada üzerinde durmak istediğimiz bir iki nokta var. Birinci nokta arkadaşlar, son zamanda telefiye grubunun şeyhleri sayılan veyahut da en büyük alimleri sayılan insanlar bu konu etrafında bir şüphe getirmişlerdir. Hatta mesela en büyük alim diye addettiklerinden biri diyor ki olabilir ki peygambere veya Allah'a söven adam kötü bir çevrede yetiştiğinden dolayı hep böyle görmüştür. İnsanlar mesela hakaret ediyorlardır Peygamber aleyhissalatü vesselama. Bundan dolayı mazur olur diyor. Ve aynı şekilde buna hüccetin ikame edilmesi, bu olayın açıklanması lazımdır diyor. Tabi bu insanlar ehli sünnete baştan muhalif olduklarından dolayı, bunların yanında küfür sadece kalpte olduğundan dolayı maalesef böyle ne yapmışlardır? Böyle bir hataya düşmüşlerdir ki İbni Abidin zaten bu noktayı bize aktarırken diyor bazılarının özellikle helal görürse peygambere küfretmeyi, kafir olur sözünün çok büyük bir ayak kayması onu. Ve diyor muteber olan hiçbir alimden böyle bir nakil kesinlikle ne yapılmamıştır? Kesinlikle böyle bir nakil yapılmamıştır. Ki zaten dediğimiz gibi bu son dönemde özellikle piyasaya çıkan ehli sünnet adıyla, ehli hadis adıyla piyasaya çıkıp da küfür sadece onların yanında kalpte olan bir eylem olan insanlar, biliyorsunuz onların yanında hiçbir şekilde yeryüzünde neredeyse ne yoktur? Neredeyse yeryüzünde kesinlikle onların yanında kafir yoktur. Hatta bir alimin çok güzel bir sözü var. Biliyorsunuz Peygamber aleyhissalatü vesselam sahih bir hadiste Deccal geleceği zaman diyor alnında kefara yazacaktır. Kafir yazacaktır alnında. Peki ne olsun arkadaşlar? Mümin olan insanlar bunun kafir olduğunu bilsinler. Orada şeyhin biri diyor ki Allahu alem, hikmetlerinden bir tanesi de kıyametten önce açığa çıkacak olan İrca ve Cehm taifesi, ehli sünnet adıyla ortaya çıkacak olanlar, ki burada ne yapamasınlar? Müslümanları şüpheye düşüremesinler. Yok ya, biz Deccal'a kafir diyemeyiz. Çünkü Deccal bunu helal görmüyor veya da Deccal bunu inkar etmiyor demesinler diye Allahu alem tabi. Sadece bir hikmeti Allahu alem lafzıyla bize açıklıyor. Allah subhanahu ve teala onun alnına kafir yazacaktır. Ta ki Müslümanlar bunun kafir olduğunu ne yapsınlar bilsinler. İkinci nokta arkadaşlar, tabi yine burada Ebu Ehl-i Sünnet'e nispet eden kendini ve aynı zamanda özellikle İbn-i Teymiye'ye kendini nispet eden adamların İbn-i Teymiye'den bir haber insanlardırlar. İbn-i Teymiye Sârim-ül Meslûl kitabında özellikle bu konuya değinmiş. Yani Allah'a veya Resulüne seven bir insanın helal görsün veya görmesin, hiç böyle bir şey yoktur bu insanın kafir olacağını. Ve aynı şekilde buradan küfrü anlatırken İbn-i Teymiye küfürde şeylerde ve helal ve haramlar dışında cuhud ve istihlal şartının koşulmayacağını Sârim-ül Meslûl kitabında bize geniş bir şekilde ne yapıyor? Şeyhülislam bize anlatıyor. Yalnız burada arkadaşlar dikkat edilmesi gereken yine bir nokta. Dedik ki biz sövmenin ne manaya geldiğini bilmemiz lazım ki, öyle değil mi? Ta ki sövme kelimesinden neyi kastettiğimizi anlayalım. Sövme Allah subhanehu ve teala'ya nakıslık ifade etme veya Peygamber aleyhissalatü vesselam'a nakıslık ifade etme, Hafız İbni Hacer'in tanımıyla. Ragıb-ı Esfahani'nin tanımıyla da arkadaşlar onlara yakışmayan bir şeyi söyleme veyahut da onların münezzeh olduğu bir noktayı Allah'a ve Resulüne isnat etmedir dedik. Şimdi burada arkadaşlar asri olan bir mesele, maalesef bugün birçok şarkıda Müslümanım diye geçinen insanların oturup dinlediği şarkılarda bize sorulan sorular arasında mesela adam diyor Müslüman olduğunu iddia ediyor ve dinlediği şarkının lafzı aynen şu şekil diye kardeşim biri soruyor. Ben insan değil miyim, beni neden yarattın? Ben insan değil miyim, beni neden yarattın? Şimdi bunu dinleyen bir insan, bunu dinleyen bir insan buna rıza göstermiş demektir. Eğer bunu dinliyorsa ve ağzıyla tekrarlıyorsa bu insanın kalbinde imanın kalmadığını gösterir. Bu Allah subhanehu ve teala'ya yapılmış olan en büyük hakarettir. Allah subhanehu ve teala'ya yapılmış olan en büyük sövme çeşidi, Allah'a söylenilen şu söze bakın. Adam Müslümanım diyen bir insan, hatta İslami hareketin gençlerinden olduğunu iddia eden insanlar neyi dinliyorlarmış arkadaşlar? Ben insan değil miyim? Beni neden yarattın? Veyahut da işte ben bu dünyaya niye geldim? Veyahut da aynı şekilde arkadaşlar benim ne suçum vardı da benim başıma bu geldi gibi Allah subhanehu ve teala'nın kaderini sorgulayan insanlar, Allah subhanehu ve teala'nın yarattığında Allah'tan nakıslık gören insanlar, özellikle aşk veya meşk şarkıları içerisinde bize sorulan sorular arasında en çok ilgimizi çeken ve hala bu insanlara insanların Müslüman muamelesi yapması. Bunlar özellikle nakletmiş olduğumuz alimlerden icma ile arkadaşlar bu insanlar kafirdirler. Hatta bazı alimler, bırakın bunların küfründe şüphe kafirliğini konuşan, bunların azabında şüphe eden, bunların küfründe şüphe edenin kafir olacağını bize aktarmışlardır. Neden? Çünkü bu eski alimlerimiz arasında kesinlikle üzerinde ihtilaf olmayan bir meseleydi. Ve bizim bugün içerisinde en çok düştüğümüz hatalardan biri, sövmenin ne manaya geldiğini bilmiyoruz biz. Sövmenin ne manaya geldiğini bilmiyoruz biz. Sövme demek ne demektir? Veya Allah'a ve Resulüne söven bir insanın sövmeden kastınız illa ki bugün toplumda bilinen küfür etme midir? Yoksa sövmenin başka manası da mı vardır? Sövme kelimesi, alimlerin kullanmış oldukları sebbeye sübbu Arapçada sövme kelimesi arkadaşlar, naklettiğimiz gibi iki alimden, bunun manası nakıslık ifade etme, onlara hakaret etme veya onların münezzeh olduğu bir şeyi Allah'a ve Resulüne ne yapmadır? Nispet etmedir. Bu konuya da ne yapmak lazım arkadaşlar? Bu konuya da özellikle dikkat etmemiz lazım. Özellikle son zamanlarda var olan gazetelerdeki karikatürler, işte Peygamber aleyhissalatü vesselam hakkında, hatta biliyorsunuz Kahire gazetesi bir zaman, yani bırakın artık Danimarka'da olanı biz, İslam ülkesi diye geçinen küfür ülkelerinden bahsedelim, İnsanların Müslüman diye gördüğü ülkelerden, adam Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı haşa ve kella horoz şeklinde çizmiş ve etrafına 9 tane de tavuk şeklinde, böyle kadın şeklini verdiği hayvanlar çizmiş ve bununla da bize Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın evliliğini küçük görüyor. Ve tabi burada da bazılarının kalkıp işte bu adamlar olabilir ki bunu bilmiyorlar veyahut da olabilir ki bunu helal görmemişlerdir veya olabilir ki kasıtları bunun dışındadır diye sözler getirip Müslüman olduğunu iddia eden insanlar, bu insanların kafir olmadığını bize ne yapmaya çalışıyorlar? Bu insanların kafi olmadığını bize anlatmaya çalışıyorlar. Bu noktalara da ne yapmak lazım? Özellikle gazeteler ve bazı romanlarda özellikle, hatta Arap dünyasından Nobel ödülü alanlardan biri mesela, Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı öyle bir şekil zikrediyor ki, ve Müslümanlar da bu adamların kitaplarını ne yapıyorlar? Bu adamların kitaplarını alimler beyan ettikleri halde hala Müslüman diye geçinen insanlar bu adamların kitaplarını okuyor. Veya Allah'ı küçümseyen, Allah subhanehu ve teala'ya nakıslık ifade eden şarkıları ben Müslümanım diyen insan, belki hemen şarkı bittikten sonra düğmeye basıp namaz kılıyor bu insan. Ama biz ne diyoruz arkadaşlar? Günde 1000 defa da bu adam la ilahe illallah dese, alnını secdeden de kaldırmasa, bütün ümmetin icmasıyla zikmiş olduğumuz alimlerden bu adam kafirdir. Ve bu ne kadar Müslüman olduğunu iddia ederse etsin, Allah bundan imanı, Allah ve Resulü bundan ne yapmıştır? Nefi etmiştir. Özellikle deliller kısmına neden girmedik? Tekrarlayalım. Çünkü bu olay alimler arasında kesinlikle üzerinde hilaf olmayan bir mesele, ihtilaf olmayan bir mesele olduğundan dolayı fazla uzatmayalım dedik. Ve fıtratı sağlam kalmış İslam milleti olan, İslam milleti üzerine olan bir insanın bu meselede ihtilaf edeceği de kesinlikle ne değildir? Kesinlikle böyle bir şey düşünülemez arkadaşlar. Üçüncü noktamız arkadaşlar, konumuzun içinde beyan etmek istediğimiz nokta, sahabe hakkındaki meseledir. Neden sahabeye sövme olayını özellikle dile getirmek istedik? Çünkü arkadaşlar bu son zamanlarda özellikle Şii taifelerin Hazreti Ebubekir ve Ömer ve diğer sahabeler hakkında takındıkları tavır veyahut da Hazreti Ayşe hakkında kullanmış oldukları sözler veya Ebu Hureyre hakkında Allah hepsinden razı olsun kullanmış oldukları sözler, onu zındıklıkla itham edenlerin özellikle ne yapmak için arkadaşlar? Müslümanları bu konuda aydınlatma ve kendi de aynı zamanda aydınlanma noktasında bu konuya da değinmek istedik. Birinci nokta olarak arkadaşlar, daha önceki derslerimizde anlattığımızdan dolayı fazla uzatmak istemiyorum. Sadece alimlerin nakillerini yapmak istiyorum ben yine. Biliyorsunuz biz Taifetül Mansura derslerinde sahabeye, bu taifenin sahabenin anlayışı üzerine dini anladığını anlattıktan sonra ve alimlerin sahabeye ne kadar önem verdiğini bahsederken bazı ayetlerin de var olduğunu, Allah subhanehu ve teala özellikle sahabeyi bize karşı övdüğünü ve aynı şekilde Resulullah'ın bize sahabe hakkında tavsiyelerde bulunduğunu ne yapmıştık, zikretmiştik. Mesela bunların başında Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bize sahabeyi anlatırken وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. O ilk olan ve önde gelen muhacirler ve ensarlar ve onlara ihsan ilkesi üzerine tabi olan o insanlardan Allah subhanehu ve teala razı olduğunu ve onların da Allah'tan razı olduğunu bize zikrediyordu. Allah Kur'an-ı Kerim'de bize ne yapıyordu? Bize sahabeden bu şekilde bahsediyordu. Ve aynı şekilde arkadaşlar Allah peygambere biat eden Rıdvan ağacının altında insanlardan Allah'ın razı olduğunu ve Allah'ın onlarla beraber olduğunu Allah subhanehu ve teala bize zikrediyordu. Ve aynı şekilde arkadaşlar Allah Muhammed suresinde Allah azze ve celle bize sahabeyi anlatırken Muhammedun Resulullah وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَعًا سُجَّدًا diye devam eden ayette Allah subhanehu ve teala peygamber aleyhissalatu vesselamın Resullüğünden ve onunla beraber olan insanları nasıl zikrediyor Allah? Kafirlere karşı şiddetli, kendi aralarında merhametli, yüzlerinde, alınlarında secde eseri olan ve Tevrat'ta ve İncil'de onların örneğini verdikten sonra Allah لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ diyor. Ta ki kafirler onlardan ne yapsın? Kafirler onlardan nefret etsin. Allah onların özelliklerini zikrettikten sonra kafirlerin onlardan nefret edeceğini söylüyor Allah subhanehu ve teala. Ve Allah demiştik arkadaşlar sahabeyi bizim için dinde ölçü kılmıştır. Öyle değil mi? Allah ehli kitabın imanından bahsederken onların imanını şu şart dahilinde kabul ediyor. Diyor ki فَاِنْ اَمَنُوا بِمِثْلِ مَا اَمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. Eğer onlar sizin iman ettiğinizin misli misline iman ederlerse hidayete ermişlerdir. Yani Allah bize imanda Resulünü ve sahabeyi bize örnek gösteriyor. Onların iman ettiği gibi iman ederlerse insanlar ne yapmışlardır? Hidayete ermişlerdir diye bize söylüyor. Aynı şekilde arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'in dışında Allah subhanahu teala onlardan razı olduğunu, onlara ırmaklar akan cennetler hazırladığını, kafirlerin onlardan nefret ettiğini anlattıktan sonra, onları imanda bizim için ölçü kıldıktan sonra Allah subhanahu ve teala Resulü de aynı şekilde konuştuğu vahiyden başka bir şey olmayan Peygamber aleyhissalatu vesselam sahabe hakkında bize ne yapmıştır? Bazı tavsiyelerde bulunmuştur. Evvelen sahabeyi içinde yaşadıkları dönem itibariyle en faziletli insanlar olduğunu bize Peygamber aleyhissalatü vesselam söylemiştir. Öyle değil mi? Hayrul kuruni karni sümmellezine yelunehum sümmellezine yelunehum. En hayırlı zaman benim içerisinde bulunduğum, sonra onlardan bir sonraki zaman, sonra onlardan bir sonraki zaman demiştir Peygamber. Yine Peygamber aleyhissalatü vesselam bize ne diyordu arkadaşlar? La tesubbu ashabi. Benim ashabıma sövmeyiniz. Benim nefsimi elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki sizden biri Uhud dağı kadar altın infak etse onlardan birinin bir avucuna ne de bir avucunun yarısı kadarına ulaşamaz. Onların hayırdaki ne bir avucuna ne de bir avucunun yarısına kadar ulaşamaz. Velev Uhud dağı kadar altın dahi infak etse diyordu Peygamber aleyhissalatü vesselam. Yine arkadaşlar Peygamber aleyhissalatü vesselam bize sahabesi hakkında Allah'a Allah'a fi ashabi. Aman aman benim ashabımda dikkat ediniz diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Benden sonra onları hedef tahtası edinmeyiniz diyor. Onları hedef tahtası la tettehidu ba'di la tettehiduhum ba'di garadan. Benden sonra onları ne yapmayınız? Onları hedef tahtası edinmeyiniz diyordu Peygamber aleyhissalatü vesselam. فَمَنْ اَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّ اَحَبَّهُمْ وَمَنْ اَبْغَدَهُمْ فَبِبُغْدِ اَبْغَدَهُمْ فَمَنْ اَبْغَدَهُمْ فَقَدْ اَذَانِي وَمَنْ اَذَانِي فَقَدْ اَذَى اللّٰهُ diyordu Peygamber aleyhissalatü vesselam. Aman aman sahabeme dikkat edip onları hedef tahtası edinmeyiniz. Kim onları severse benim sevgimle onları sevmiş, kim de onlara buğz ederse benim buğzumla onlara buğz etmiştir. Yani bana buğz etmiş gibidir diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Ve diyor kim bana buğz ederse ne yapmış? Kim onlara buğz ederse bana eziyet etmiştir. Kim de bana eziyet ederse Allah subhanahu ve teala eziyet etmiştir diye Peygamber sahabenin konumunu ve sahabeye karşı tutunmamız gereken tavrı bize ne yapıyordu? Sahabeye karşı tutunmamız gereken tavrı Peygamber aleyhissalatü vesselam bize anlatıyordu. Aynı şekilde arkadaşlar Peygamber aleyhissalatü vesselam özel bazı sahabelerin hakkında da ne yapıyordu mesela? Bize bilgiler veriyordu. Mesela Ebu Bekir fil cenne ve Ömer fil cenne ve Osman fil cenne ve Ali fil cenne. Peygamber aleyhissalatü vesselam Tirmizi'de ve başkalarının rivayet etmiş olduğu hadiste bize sahabelerden 10 tanesini isimlendirerek bunların cennette olacağını bize diyordu, bize bildiriyordu. Aynı şekil Hazreti Ayşe için Peygamberimiz ne diyordu arkadaşlar? Ayşe zevceti fil cenne. Ayşe cennette de benim neyimdir? Cennette de benim eşimdir diyordu. Ensar hakkında Allah Peygamber aleyhissalatü vesselam arkadaşlar ne diyordu Bukhari'de? Ayetul imani hubbul ensar ve ayetul nifaki buğdul ensar. İmanın alameti ensarın sevgisidir. Öyle değil mi? İmanın alameti, işareti ensarın sevgisi. Nifakın, münafıklığın alameti ise nedir diyordu Peygamber aleyhissalatü vesselam? Ensara buğz etmektir diyordu Peygamber aleyhissalatü vesselam. Aynı şekil bu hadisi Hazreti Ali için de Peygamber aleyhissalatü vesselam diyordu. La yuhibbuke illa mu'minun ve la yubghiduke illa munafik. Müslüm'de Peygamber aleyhissalatü vesselam ne diyordu Hazreti Ali'ye? Seni ancak mümin sever, sana ancak kim buğz eder, sana kim besler, münafıklar sana kim besler. Yani dikkat edersek arkadaşlar, Allah subhanahu ve teala ammeten sahabeyi bize övmüştür. Peygamber aleyhissalatü vesselam genel olarak ammeten sahabeyi bize övmüştür. Ve bunun yanında Peygamber aleyhissalatü vesselam özel olarak bazı sahabelerin bize ne yapmıştır? Faziletinden bahsetmiştir. Ve yine ehli sünnetin kitaplarını açacak olursak arkadaşlar, göreceğiz ki ehli sünnet kitaplarında genelde sahabe noktasına değinirler. Sahabe noktasına değinirler. Neden dolayı arkadaşlar? Çünkü özellikle Hazreti Osman'ın şehadetinden sonra ve Hazreti Ali'nin hilafetinde meydana gelen olaylarda ümmetin içerisinde bir grup ne yapmıştır? Hazreti Ali'yi dost tutup diğer sahabelere karşı kim beslemiştir? Bazıları daha aşırıya giderekten Hazreti Ali, Selman-ı Farisi, Ammar ve bazı özel sahabeler dışında, Ehl-i Beyt dışında, Ehl-i Beyt'ten de tabi bazılarını içinden çıkararaktan tekfir etmişlerdir, kafir demişlerdir Hazreti Ali'ye karşı durmalarından dolayı. Ki Hazreti Muaviye ve ailesini zaten kesinlikle tekfir etmişlerdir. Hiçbir şekilde bunların faziletlerini vahiy katibi olmasını Hazreti Muaviye'nin göz önünde bulundurmamışlardır. Buna binaen arkadaşlar ehli sünnet alimleri ta ki ehli sünnet diğer bidat fırkalarından ayrılsın diye özellikle de Şia'dan ayrılsın diye neyi bize zikrediyor arkadaşlar? Bize neyi zikrediyorlar? Bize ehli sünnetin sahabe hakkındaki itikadını zikrediyorlar. Ve mesela en çok bizim elimizde bulunan, belki birçoğumuzun kitaplarında bulunan İmam Tahavi'nin akidesinden, Hanefi olan İmam Tahavi'nin akidesinde bize zikretmiş olduğu sahabenin hakkındaki bizim itikadımızı ne yapalım? İtikadımızı zikredelim. Diyordu ki İmam Tahavi, وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللّٰهِ. Biz Peygamber aleyhissalatü vesselamın ashabını severiz. وَلَا نُفْرِتُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَلَا نَتَبَرَّعُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ. Ne onların hiçbirinin sevgisinde aşırılık yaparız, ne de hiçbir sahabeden beri olup uzaklaşırız. Yani ne bazılarının yaptığı gibi sahabede özellikle aşırıya gidip, mesela Hazreti Ali'nin sevgisinde çok çok aşırıya gidip ne böyle yaparız, ne de yine aynı bazılarının yaptığı gibi diğer sahabeleri bir tarafa atıp onlardan ne yapmayız? Uzaklaşmayız. وَنُبْغِدُ مَنْ يُبْغِدُهُمْ وَنُبْغِدُ مَنْ يُبْغِدُهُمْ. Kim onlara buğz ederse biz ne yaparız? Biz de onlara buğz ederiz. Yani kim onlara kimlerse biz de onlara ne yaparız? Kim besleriz? وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ. Ve onları hayır dışında aynı zamanda zikredenleri ne yaparız? Onlara da buğz ederiz diyordu. Ve çok önemli bir noktayı bir de belirtiyor İmam Tahavi. Diyor ki وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَاِيمَانٌ وَاِحْسَانٌ. Sahabe sevgisi dindir, imandır ve ihsandandır. Cibril hadisindeki üç öğeyi bize açıklıyor. Neden dolayı? Çünkü Allah onları övmüştür, peygamber onları övmüştür ve ehli sünnet onların faziletinde icma etmiştir. Bundan dolayı onların sevgisi dindendir. Çünkü Allah bizi buna teşvik etmiştir, Resulü bizi buna teşvik etmiştir. وَبُغْدُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ. Onlara kim beslemek ise nedir diyor arkadaşlar? Küfürdür, nifaktır ve tağutlaşmadır diyor. Tuğyandır. Onlara kim beslemek? Onlara buğz beslemek nedir? Küfürdür, nifaktır, münafıklıktır ve aynı zamanda da tuğyandır. Böyle olunca arkadaşlar özellikle dedik İmam Tahavi'den zikredelim birçoğumuzun elinde olan akide kitabından ve belki en çok yaygın olan kitaplardan birinden akide noktasında zikrettik. Ta ki ehli sünnetin sahabeye bakış açısı, Peygamber aleyhissalatü vesselamın sohbetiyle müşerref olmuş sahabeye bakış açısı anlaşılsın diye. Tabi burada arkadaşlar sahabeye sövmeden bahsederken ne yapacağız? Özellikle asli bir meseleye de değinmiş olacağız. Ve sahabeye sövme arasında alimlerde ihtilaf olduğunu zikredelim ilk başta. Alimlerin hepsi sahabeye her çeşit sövmenin küfür olduğunu kabul etmiyorlar. Alimlerin hepsi herhangi bir sahabeye mesela sövmenin küfür olduğunu kabul etmiyorlar. Neden? Çünkü alimler diyorlar ki arkadaşlar bazı sahabe vardır ki naslar, hadisler tevatür etmiştir onların faziletinde, onların cennette olduğuna. Bazı sahabe ise böyle değildir diyorlar. Bazısı diyorlar sahabeye dininden dolayı söver. Bazısı ise sahabeye normal dünyalık bir sebepten. Mesela der o cimriydi, o işte cömert değildi veyahut da korkaktı gibi bu tür vakıflarla sahabeyi vasfeder. Bu ikisinin arasında fark var diyen sahabeler var. O zaman sahabeye söyleme olayını, yani sahabeyi mesela bugün özellikle dediğimiz gibi bazı fırkaların sahabe hakkında çok çirkin konuşmaları, sahabeyi yerden yere vurmaları, sanki böyle normal fasık bir adamdan konuşuyormuş gibi konuşmaları anlaşılsın diye veya hangi kısma giriyor diye sahabeye sövme konusunu ne yapacağız inşallah? Bölümlere ayıracağız. Sahabeye sövme konusunu bölümlere ayıracağız. Birincisi arkadaşlar bütün ümmetin icmasıyla küfür olan noktaları zikredelim. Eğer bir insan sahabeye sövmeyi helal görüyorsa bu insan kafirdir. Bir insan sahabeye sövmeyi helal görüyorsa, yani bu helaldir, her isteyen sahabeye sövebilir diyorsa bu nedir? Bu kafirdir. Neden dolayı arkadaşlar? Çünkü sahabenin adaletinde ümmet icma etmiştir. Allah onları övmüştür. Allah onları tezkiye etmiştir. Ve okuduğumuz ayetleri konunun başında hatırlayalım. Buradan da ne anladık arkadaşlar? Sahabenin adaletinde din noktasında sahabenin adil olduklarında ve din sahibi olduklarında ümmet icma etmiştir. Bunu helal gören bir insan ne yapar arkadaşlar? Bu icmaya muhalefet ediyor ve bu ayetleri ve hadisleri yalan.